أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. برابر نبدس نہ بجی کون سن مقصد سورۃ البقرہ بیان سلور و مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورت کی سلور مسلی بیانی یہ دق رنگی سورت سلور حصوں کی تقسیم نے اول عیسائیت نمبر سو پورے ایک اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بذات اور صفات کی ہوں گے. دوہم عیسائیت 101 میں 176 مسئلہ اثبات رسالت دا ثابت ہے ہمیشہ اللہ دا مخلوق اسلام دبارہ پیغمبران راڈی کلی بھائی کے اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغن بعد بل پیغمبر ناراضی بل شریعت بل دین نشتا دن باغ اس کے کمنگ پیغمبر خود نے در مئیسر 177 نے 253 بھائی کے درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ مانا یعنی بدنی قربانی پیش کو لالا بلا رکھی دسد پارا دمخ کے دو مسئلوں دا پارا توحید اور رسالت دا بالا پوری کی جہاد ہوشی دا بالا خلق منی چٹو جہاد ہوشی اور سرور مئی سے 254 215 نظر رکھے بھائی کہ سرور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کو لالا بلا رکھی بیاول سسل آیتونا دا پدریو بابونو کی تقسیم داول باب شل آیتونو پائے کی بیان دہا پدریو ڈلو تم کی سورت الفاتحہ کی مختصر بیان شوی مومنان کافران منافقان دلتے داغی لگ وضاحت کو اول بندو آیتونو کی دا مومنان بندو صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت دو آیتونو کی شپگم ہوں کی دا کافران دو صفتونا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت آیت نمبر 8 نہ 16 پوری اتم آیت نہ 14 پوری نہ آیتن کی دا منافقان لصفتنا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت 17 نہ 20 پوری سرور آیتنا پر ایک دو مثالوں دا اور و دوبو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن منکرین دا قرآن دو بیان چو دے نمخی یو کافران دو منافقان نظر اور مثال ذکر کو دا پارا دا کافران دا وضاحت او دا اوبو مثال دا پارا دا منافقان آیت نمبر 21-49 پوری دویم بابو پا دویم باب کے عام خطابو پیا ایوہ الناس سرا دعوت توحید پا عنوان دا عبدو ربکم پا آئی پینزا اقنی دلائل ستاسو پیدا کری ہے ستاسو مشران پیدا کری زمکی در لفرش کر زولی آسمان در لچت کر زولی باران را وری پاگی مانی سالو در پار لیتر تو بس دس مکرہ نو تمرہ در دلائلو نتیجہ در دلائلو ذکر پڑا فلا تجعلو للہ اندر را. آیت نمبر 23 کی سلور خبری اثبات در رسالت صداقت در قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید عبدو ربکم باندی او مطالبہ در دلیل در منکرین و در دعوینا. آیت نمبر 24 کی ذریع منکرین و در دعوی تا چی در عبدو ربکم دعوی نے انکارو کب. آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منون کو دداری تھا. آیت نمبر 26 کی دفع اعتراض چدا سنگ دا اللہ کتاب دے چدا وارو وارو مثال نو پکی بیانی کی داوی جواب مثال بے ذات مقصود نہیں یعنی مثال پخپل اس مقصد نہیں بلکہ مثال دا پارا دا وضاحت او تفصیل دے او خبری کی مثال سے خلق وضاحت کی تفصیل کی مثال پخپل اس مقصد نہیں. دید آیت نمبر 28 نا سلور نعمتوں نے چھپٹور انسانانو اللہ کے لیے یو نعمت نشته نشته کړې نو کیف تکفرون بالله. آیت نمبر 28. دویم نعمت آیت نمبر 29 یو کم دیشم چې زموږ ټول چیزونه مثال د فائدې لپاره پیدا کړي نو کیف تکفرون بالله. دریم نعمت آیت نمبر 30 نه 36 وو آیتونه کې چې تاسو نیکه آدم بابا مې په فرشتو معزز کړ، یعنی تاسو مې په فرشتو عزتمن کړئ، فرشتو مې تسجده وکړه نو کیف تکفرون بالله. او آیت نمبر 37 کې څلورم نعمت تاسو نیکه آدم بابا نه یو لغزش یو یو خطا تشي وو د شیطان په وسوسه امی ورته معاف کړ نو کیف تکفرون بالله. آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تا، بشارت منونکو تا، 39 کی تخویف منکرینو تا. دا آیت نمبر 40 نه دریم باب، په دریم باب کې خاص خطابو بنی اسرائیل ته، بنی اسرائیل خاص خبر ځکه د څو وجوه، یو خدای د پیغمبرانو اولادو، بل موحدینو حق پرستو دا وخت، دارنګې علماو اکثریت پکې، نو دوی ځکه خاص کړل، یعنی دوی له خصوصا د توحید دعوت ورکړه د اعبدوا ربکم، چې کنو جو دا مسله نه مني ځاغي بني خبر د دې د حقانيت نه، چیرې دا مسله حق ده نه، نو تاسو خو د دې نه خبر یې کنه، تاسو مشرانو د دې مسلې بیان کړې د دې لپاره قرباني ورکړې، تاسو خو په دې کې راغټ شوي یې، نو څنګه تاسو د دې نه انکار کوئ؟ دریم باب اول رکو، په دې کې شپږ خطابات دي، خو اول رکو به تورې تمهید ده، آیت نمبر 46 پورې. او تمهیدی رکو کې درې پریتې د یهودو چې دا اصل کې د یهودیت اصول دي، یعنی یهودیت په دې درو خبر ولاړ دی، یهودی باندې چې دا درې کارونه پکې، چې دا پکې نه هغه یهودی نه نه هغه سری کرم مسلمان دی، یو تحریف، دویم کتمان حق، حق پټول، او دریم ترک عمل، بل دی وینا کوي په خپل عمل نه کوي. او دا غی مقابله کې درې خو صفات د مؤمنانو اونده ورکو کې چې دا اصل کې د حقانیت اصول دي، یعنی کې اوسه دا د پرشوي په کې بتا درې صفاتو نه، یو صبر په مشکلات کې، چې کوم مشکلات راشي دا سي چې څو تحریف کوي، سو حق پټې کې اطمان د حق کوي، سو ترک عمل کوي، نو دې مداغي رد کوي، او دا یې کې مشکلات کې به صبر کوي، او دارنګه صلات موږ بکی، او درن ایمان به آخرت، آخرت باندې به ایمان ویني چې څنګه د آخرت ته پاره وته. بیا د آیت نمبر 47 نه درن دلیا بنی اسرائیل چې کوم ذکر کړي، دا غزه نشپ خطابات شروع شي، اول خطاب آیت نمبر 62 پورې شپاړه آیتونه، په اول خطاب کې اته نعمتونه په بنی اسرائیل او دو نعمتونه دعا داونه، یو نعمت نجات من فرعون، دویم نجات من الغرق، درم اعطاء الكتاب، سرورم عفا عن القتل، پینزم حیات بعد الممات، شبگم تبدیل الغمام، اوم نعمت انزال المن والسلوى، او اتم نعمت انفجار العیون من الحجر، او دو عذابنا، اول عذاب نزول العذاب من السماء، آیت نمبر 58 کی، او درم عذاب آیت نمبر 61 کی، ذلت و هوان بسبب الكفران، آیت نمبر 62 کی، اختتام قول خطاب، تدیمہ خطاب ذکر کونا بالترغیب، ترغیب صحیح عقیدے او صحیح عمل تا. بیا آیت نمبر 63 نا بحث سی پورشل آیتنا، دا دویم خطابو پدے کی درے پڑی دے دا پخوانو یہودو او سرور دا موجودو، دا پخوانو یہودو درے پڑی تے نقض العہود، حیل فی ذبح البقر، او درے پڑی دے قتل النفس و اتهام البری، او سرور دو موجودو تحریف، منافقت، تقلید دو آراو دو مشرانو، او سرور و پلیتی مخصصین لی انفسهم بالجنہ، او تدیمہ دو خطاب بالتخویف آیت نمبر 81، او بالبشارت آیت نمبر 82، درین خطاب آیت نمبر 83 نا 86 پوری، درین اتیان اشپاگ اتیا پوری سرور آیت نکی، پر ایک دو خبری وی انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی، په امر نه به انکار کو، باغی عمل نہ کو، او چې کوم نالا منکړو وغه کول، او ته دمه د خطاب آیت نمبر 86 کی به زجر. دا خلاصہ چې څنګه د سیو شوی دا بیان نه وخا دوی مې څه کی شروع شي بیا وسره هغه ویل کی دا بنی او تر دې وخت چې کدا شیاد کړی دا وستا شو پایې، او قسم یاد نه کړل اسی مخ ظاهر کا هغه تاسو ځان نه نقصان پوجي. سلورم خطاب آیت نمبر 87-88 پرنے سبق او آتیا اتا آتیا پدی کی دمخ کی نترقی و چوامر و نواہی خسد کے چدا اغیبان عمل لکول اچی کم پیغمبران ددید خیر لٹول لالا را لگلیو داغین انکارو کو انکارهم من انبیاء السابقین اچی امددی کی پیدا خرکو پدی بری اسرائیلو کے نداغی نے انکار ہوگو انکار سکے چی وجدی دی ففریقاً کردبتم وفریقاً تقتلون وجدی دی اٹھا تقدیم خسکے انکار خسکے اور وجدی دی دونہ بیمان اخر دیدا پینزن خیرہ دا دو آیتون چکم ماول اس تل تلاوت کل پدی دو آیتون کدا پینزن خطاب دے بنی اسرائیل دا پدی کی دمخ کے نزیات ترقی دا کیا اخوانی پیغمبران سکے اپو لا پریدا چلا کم پیغمبر دا پاردی دعا گانے اوختی او دارنگی چلا کم پیغمبر دا پاردی دعا گانے اوختی او راغلی کو مدینہ کیا بات شروع منگا پخشوز کدا خبر کرو آیت نمبر 83-85 دا آیتو نچکمو انکارو میل اوامر و احتیارو من نوائی ایک کنم دا خبر کرو چلی مدینی تراغلی ان پر خیال بانی چی اخری پیغمبر دلتا برازی نو خیال داو چیرا کیدیش یعنی دا آغلی پر خیال جرت راشی نو کیدیش زمن کی راشی نو دو پینزن خطاب انکاروهم من هاد النبی انکاروهم من هاد النبی هادا ہی ذال الف او النبی النبی سم قرآن کی ذکر کی گئے سر رازیتا سوڑے دی علیف لام نون بی او یہ انکارهم من هاد النبی چاکم پیغمبر دو پارا دی دعا گانے اختی راغلی و اباچی و دل تداغی دو جنا چرا کی دیشی منکی راشی اچھا اگر آگے او اکم صفات دا ذکر شیو پا مخکینو کتابونو کی پا تورات وغیرہ کے دیتا بیان شیو چا خیری پیغمبر برازی دا اگر کے او دا اگر صفتو نا بدا دائی شکل صورت بیدار سی او دارنگی او خاکے ذکر شیو پا مخکینو کتابونو کی لیکن چاگر آگے او دی او پی جند دا قرآن دی آیتون ندا معلومی چی بی پی جند پاگا صفتونو چی دی تکم بیان شیو لیکن دی تی انکارو که چنه دا کنه دی انکار اس انکاری تو کو دارنگی داگا خلاف شورو که دا دی آیتونو خلاصا وخا نور باقی ترجمه دا آغا سانا دا ولم ما جا اوم اور کرا چراغی دیتا کتاب ان یہودی مشان کتاب من عند اللہ طرف دارلانا ولما جاؤم لگسن رچید پیغمبر علیہ السلام بشارت خوشخبری مخینو کتابوں نو کی ورکلشے ہوا چخیری پیغمبر برازی نو دک کرنگی دا پیغمبر سرچکم کتاب بی قرآن کریم د دې بشارتو ملاو شوې ده په مخکینو کتابونو کې چې دا سره به کتابي قرآني کریم دارنګه د دې امت د صحابه هم بیان شوی په مخکینو کتابونو کې چې د پیغمبر د اصحابو دا خبره یا ساتي ولما جاءهم کتاب اور کلا چراغې دي تا کتاب یو دي مشان کتاب من عند الله طرف دار لانا کتابون کتابی دا پاس تنوین دے دو پیخنا دا دا عظمت تیخ دے و جنو ماناو راضی مشان ولم ما جا اوم اور کلا چراغی دیتا کتابو دی بری سائلو تا کتابو نیو دی مشان کتاب من عند الله طرف دار لانا مصدقون تصدیق کون کرے لما دا کتابون ماهم چلی سردی اندر آغا کتابونو تصدیق کون که دے چی دی سر دی کتورات دے کنجیل دے کنو وکانو او اودی من قبل و بخوا یستد فیحونا قرآن را گی خو مطلب پیغمبر مصر آگئی کنا ضرور قرآن کو یوازی نده را گلی خود قرآن سر پیغمبرم ده وکان و اودی من قبل و بخوا یستد فیحونا چی طلب دو فتح بے کو پو بیعصد دو پیغمبر علیہ السلام سر بیعصد یعنی پراتو دو پیغمبر علیہ السلام بیعصد مانا بی عین فی او تی بحثت پوش او او دی من قبل بخوا یستفتحون بخوا مانا اندبی اسلام دراتو نمخ کی او دی بخوا یستفتحون چی طلب دو فتح بے کو پو بحثت دو پیغمبر علیہ السلام سرا پراتو دو پیغمبر علیہ السلام سرا طلب دو فتح بے کو او بیسد پیغمبر علیہ السلام سره پچا علالذین پاکستانو کفرو چه کافران دی کفر کرنی دعا بے کولا چه اللہ آخری پیغمبر رو لگی چه من داغ سر مرگری شو او دارنگی داغ پا مرگرتیا کی دو کفارو بے خونیو کی او دارنگی دو کفارو سر جہادو کو دو پیغمبر پا مرگرتیا کی دو کافرانو خلاف جہادو کو چه کافران ختم کن پوشی او او دوی من قبل و بخوا یعنی دب مخی در دبیر سلام در آتو نمخ کی خبر دی او او دوی بخوا یستف تیحونا سین تی در طلب دی یعنی طلب مانا در پکی فتح تکی در فتح لیکن در سین تیو سلگو دی مانا یعنی طلب دعا بے کولا او او دوی بخوا یستف تیحونا چی طلب دو فتح بے کو پو بیسد دو پیغمبر علیہ السلام سرا پراتو دو پیغمبر علیہ السلام سرا علیلذین پاکسانو کفرو چی کافران دی یعنی دو کفارو خلاف دو جہاد دو پارا بے نبی علیہ السلام دو پارا دعا وقت چلا روی لگے چی من داغس ریوزیشو او جہادو کو دو کفارو خلاف فلما جا اوم نور کلا چراغی جا جا کی مراد پیغمبر علیہ السلام دیکھا او هم کی مراد دا یہود بنی اسرائیل فلما جا او نور کلا چراغی دی تا پیغمبر نور کلا چراغی پیغمبر دی تا ما پاغ صفتنو اوختی ری لکنا چی دیتا پتورات کی دا پیغمبر صفات بیان شو چی داغو بدا صفتنی دا صدا سی بھئی نور کله چراغ دی د پیغمبر ما باغ صفاتونو سره عرفو چې دی او په جند یعنی دی او په جند چې او واقعي دا پیغمبر دی کوم چې دی تبیان شو په تورات کې او غیر کې مخینو کتابونو کې فلما جاءهم نور کله چراغ دی دا پیغمبر ما باغ صفاتونو سره عرفو چې دی او په جند چا دا هما دی کفرو به نو انکار یو بلاغنا داغر کفرو بی انکارو پاگ باندی داغر انکارو که چنه دا خونه ده زده اینا دیو که ونیو که زکا آغا دی کدن نرا نگه که نا پوش فلانت اللہ یادل کافرین نو لانت دالا دی که انکری نو باندی چه انکارو که دا حق لی انکارو که دالا کتاب نا دی پیغمبر نا دالا لانت دی پدی باندی لانت دا رحمت ضد دے مقابلہ کی اپوزٹ یعنی دا اللہ رحمت بن چھو بدے خلقو چی دا اللہ حق کتاب نے انکار روکو دا اللہ حق پیغمبر نے انکار روکو فلانت علانکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما پرون دا حدیث ویلو چی پپل مسلمان رو باندی لانت مو آئے یہ سڑے پگلا کیو دل نورچو نبی علیہ السلام معاف کر دویم دل پدیم دل نو یو صحابی وی کړه ما لانا سمرلا نتی دی نبی السلام مو چې نام وای پوښی لیکن بدی باندې دلانت د الله دې چې د حق نه انکار وک حق خو به دی نه بیا انکار وک نو دغه نمبر غلط لانت نشتا فلانت الله علی الکافرین نو لانت د الله دې په منکرینو باندې چې د حق نه انکار وک دا دې اتنو حاصلو حقیقت حاصل مطلب یې دا باج خلق کو بیادی دیکھی کسی طرح لیدی پوه شي. کم خلک چې د وسیلو قائل دي چې بل په وسیله سوال کوي، چې الله د پیغمبر په وسیله سوال کوم، د فرشتي په وسیله پوه شي، یا د یوهي په وسیله باندې سوال کوي د الله نه، چې الله دا په وسیله تا نه سوال کوم. دا وسیله سوال خبره تاسو دا ونه کوي نه، دا دې د پارا چې دا د چا په ذریعه دې سوال کوي، نو دې دا مطلب دې مشرک دا څوک چې دا سوال کوي بری طریقہ چیرې دا چې د چا په ذریعه دې سوال کوم، د چا نوم چې اخلم نو څوک کې دې ضرور دې پالا باندې، ځکه دې دا الله نازولې دې الله دې دې په ذریعه غ سوال رد کوي نه، نو دې وګینا مشرک د ولی یاد پیغمبر یاد فرشتي دا کوشش کر سوال وکي، حالانکه دا د شرک کی ده. الله قران کې دې په دې فرمایلی دي چې مان ډارې غواړي، زه په انسان ته دا غد ساده رغ نه زیات نږدې ما نو د وسیلې ساده ته دا غې کومه سي پوښي نه، په الله زور او سوکشته دي او نه د الله نه په زور باندې څوک په هغه باندې کار کولی شي پوښي. نو دا آیت په دې کې بیا چې کوم کیږي دا وسیله پرو ذکر کړی دي چې دا وسیله لټي د بل په یو په وسیله، د بابا په وسیله، د پیغمبر په وسیله سوال کوي. نو هغه بیا دا آیت وګورا، یهودو بعد پیغمبر په وسیله سوال کوو، و یهودو با چې کله به وي دی جهاد دغه دا کوئی دروغ کی سره نه دروغ دی او ذکر شوی دی په تفسیرونو کې باید تفسیرونو لیکلی دي. نو وې مې ته دی وجنه چې تاسو مخې نه تیر شي نو اصل چې تاسو بیا کې نو کوي دروغ دی ښا. وې یهودو طریقه په داو چې کله به دی جهاد لتلل مخ کې نبی علیہ السلام دراتو نو مخ کې چې کله به دی جهادونو لتلل نو دی با د نبی علیہ السلام په وسیله سوال کوو چې ان نسالوکا بحق النبی الامی، الله مونږ ته سوال کوو داغه هغه پیغمبر چې هغه امی دی، مونږ ته داغه په ذریعه سوال کوو زمون دا کارو کی، الله مونږ له دې جن کی فتح را کی، یا بل سرکار به چکو نو عموما د جهاد موقع باندې دا دغه ذکر کړه رچره وي د جهاد له بدل د پیغمبر په ذریعه به سوال وکړه چې الله مونږ له فتح را کی. وریا ساتي په حدیث کې چکر یو حدیث ذکر شي، نو په حدیث کې بعد دو سجونو ته خیال کی، یو د حدیث سند وی چې کوم د راویان وی د سند یو حدیث د بلنا وی دی، بل د بلنا، بل د بلنا صحابی دی او بیا پیغمبر دی، ٹھیک ده، دې ته سند د حدیث وای، دا ډېر اهم شی دی پوه شئ. پدی باندې علماو باج علماو صرف پدی باندې کار کړی دی، هغه صرف سندونه دا هغه چار پټ کړی دی او چې کوم هغه چا کی کمزوری دا معمولی پر پکې دی هغه د سند پاغي باندې هغه رد کړی دی کلام کړی دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یو ځل مکی تراغلے مکہ کی، نو مرگرو چا اخل کو دوی چر زیمن تا درسو کے دا حدیثو، نو اکی ناس دا نروی چر افلانکے درو جن دے افلانکے مجہول لے پوشی او افلانکے دا دے او دنگرے دا دے مجھے دست ختم شو خل کو دوی چر مو خطاس توی مکت دا حدیثو درسو کے متاسو کو دا شروع کو چر افلانکے دا دے دنگرے دا دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمائے چې دا مې په یندلی په حدیث باندې نشي کوی نه پوښي، چې دا مې په یندلی دا حدیث سند دی نه په یندلی چې څوک څنګه دی، نو یا ساتي دا حدیث په مطلب تاسو نشي کوی نه، صرف دا حدیث الفاظ کو نه دی کړه، نو په حدیث کې بیان ساتي قلم شو غلي خبره پیدا شوټل بهترین علم دی دا پوښي خوڑیل جدو جنگی دواری کوشش واری پوشی. نو دا حدیث کی دو سنو نکتلے کی، یو دا حدیث سند چکم راویان دی، چا چې حدیث بیان کړی او یو د حدیث متن وی الفاظ د حدیث لکه حدیث الفاظ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه کوم چې حدیث وی الفاظ چې کوم د حدیث وی نو په حدیث کې دا د سجونه یاد ساتي نو بعض اوقات د حدیث په سند کې خبرې علما او باغی باندې کلام کړي حدیث په سند کې اندایان ساتي تر صحابي پورې چې څونه صحابه دي صحابه د جرح نه پاک دي خو په صحابو پر کلام نه کی دا کاغذ د پیغمبر علی سلام د وجه نه ځکه د پیغمبر علی سلام مرګري دي باغی باندې کلام کول رد کول دانش ترې دا کاغذ کې دا شیزونه اغیس چسو صفا خبر کردینا پوشی او بعد کی جسوم نبیا پسند کی کئیو کستے که امام بلیفر احمد دلالی ولنی امام شافی یا نور چکم امامان دی لوی لوی آئی امامان دی کاغا پکی ولنی لیکن کپاغا باندی کلام شوی نو اغب بیانی کی یعنی کاغا کی سفر اکوی اشتا پکی نو او بارا چپا کن کفر اکوی نو سند کې وباغه باندې کلام کی رد کی د صحابي نه بعد چې کمی هم بسند کې راغلې ده تابعینو کې تبع تابعینو کې پاغه باندې کلام شته جرح پاغه شته پوښ نو بعد چې ښه عالمان وي مضبوط مطلب چې پاغي باندې د علماو اتفاق کې چې د کوم حدیث بیان کی نو دا حدیث کی خبره نه بیا ځکه هغه تون عمر دا چې ډېرکړی په تقوا کې دا غي حافظه تر اخیرو عمر پورې خراب شي وی نه ځکه په حدیث په بیان کې صرف دا نه وي چې ته سړی ته وګوره ما تاسو ته د امام بخاری او واقعې نه دا څوزلا امام بخاری یو ورځ د یو سند د پاره د حدیث حالانکه امام بخاری بعد کې د تقریبا 194 هجری دغه پیدایش ده پوښي مدا په د تبع تابعین د دور نه بار کې دی امام شافعی امام بخاری نو هغه یو ورځ د حدیث د سند د پاره لکه حدیث سند چې کوم د ته نږدې سره و چې دا کنه د واورې د حدیث نو دوی ویل چې را چې مثال هغه حدیث ما د نه واورې ده او د حدیث اوریدلې ده سمع الله نه نو ما چې را دې ما ته نږدې دی او سمی الله اوسیږي په بینډۍ کې نو ما چېر د حدیث په سند کې دا هم فائده کوي کوم حدیث څوک چې د حدیثو بیانون کی لکه بخاری دی مثال یا نور چې کوم دا راویان دي نو هغې وایي چې په سند کې څومره کسان کم راځي پیغمبر علیه السلام د حدیث په سند کې کسان څومره کم وي نو هغه حدیث زیات مضبوطي امام بخاری دا څو د کچره زده دنا ما ورېدلې او د تاغه نه ورېدلې نو په ځای د دې چې دا سند کې دوه کسان راولم نو زم چې دا حدیث داغه نه خپل واورم زه دې په من دوه باسم حدیث په نږدې شي سند کې پیغمبر ته نو دې لا هغه سړي په سي چغد هغه کس چې دې چغد د دې کوم نږدې چې دا داغه نه ورېدل او دوی چې دا داغه نه مېډارې پاورما ته پوس پته وکم د دې هغه نه لاس هغه د جدا ځای کیو د خپل سولیوال سره ولاړ ورپسې ته پوس کې رشان اشارا پلان کې دل توسي یو یاو دا غزې ته چور سي د کلی ته مې چور ور سي د نو لا ور ملاو شوی سره نه دی لږ نه ولي دا هغه سره چا ودو کو د چا باندې یا خپل مثال اولی دا یو دا چاو کو دا چا غری افلان که تا چو گوری نو اگر سنے چی چا آغا حدیث دے چی چا پزدر دا حدیث سند او ریدو دا پارا چرا دا حدیث او ریدو دا پارا چی سند کی اگر آتا نو اگر سنے دا گیا او سوڑی اسی او نو اس تے جوڑے دا اکثر دا چکم کوچوانا نی دا اسو نو اگر چی ساتی نو اگر اس دا بلمن کی گیا ہوا چھے پوچھے یا چې ودنه خواشه دوکا ورکې ولا دیو تداو دخلی چې هغه شما سره ستا خوراک دی نو هغه د حدیث هغه سره کې چې کوم کسو د دې چا په ذکر یو کوم دک کړه چرکو لمن کې سو سره نه واه از دې وی چراشه پوښي هې دوکې ورکو ولا دیو جنا علما ذکر کوي اکثر تو منگ معصومان و سردا شیخو لاس کیوں سری معصوم دراسو نے چلے کراش مم دے دا دھوکا دا خدا مکھو پوچھ دا خسیز نہیں دا اثر ہو دے یا ساتے گورے تو معصوم باندے معصوم دیر زیاد حساس ہوئی اگر گورے ہر یو چیز اخلی جیتا سوائے سکے معصوم ہر کار اخلی نو کتو دا غلط چیز نے نو بغلط اخلی لیا امام بخاری کتو چرا غزی سری سر اگر بجورے کسشتا نا او اس نہ دوکور کنا وے چلا چھ دے زناور نہ دوکور کنا دے ود پیغمبر پادیش کے سن دوکا نہ کہ اگادی سے دسر اپرے وہ صدا کنا چرا رسل بیان نہ کم نو دے دوما کو ادی کڑے داد حدیث دے سند دے پارا دے بیان دے پارا دا اصل پوچھ نو دا مقصد دا خبر می داو چھ حدیث کی دا دوس زنی سند وی او دا حدیث الفاظ نی ادنا تفسیر می دے دا پارا دا دی چې وخت کې مارو وی چې یو د بداوی چرا چې کله په یاد د تل نو پیغمبر پوښتنه به سوال کوو د نبی علیہ السلام چلا مونږ تاسو سوال کوو دا حق پیغمبر چې امید او ته به مونږ درالې هي حدیث الفاظ داسین هغه مطلب یې راځي چې ته به مونږ درالې هي په هغه وخت کې الله مونږ تاسو دا پوښتنه سوال کوو د حدیث الفاظ داسین ما دا کې مطلب بیان کړ مدادی سو اول دا الفاظ گورے نو دا قرآن سر داغے تضاد رازی تکراو رازی پوشی زکر دا ما پر وقتی دا خبر اکڑا چو یہود مدینی تراغلی ہو دے و جنا یہود چراغلی ہو مدینی تا دسر پار راغلی ہو داغی ہم دا خیالو چاکری پیغمبر پا من کی راشی او دا خبر از بار بار کوم چې کله درېم باب خلاصه مون شروع کو مونږ ویل د بنی اسرائیل خاص کړی د سو وجو نه د پیغمبرانو اولادو علماو ٹھیک ده يهودي يهود اکثر چنینا مې عزت دا علماو اميان پکې کم عیسایانو کې اکثریت بیا دا چې چلی اميان پوه شي نو يهود علماو نو اسی سوچو کوي چې هغه به دا سوال کوو چلا منگ تا نسوال کو دا پیغمبر چگا امیدے نو اگلی بات ایسی سو جو گئی چی کسان پپل علماء دی او سوال دا کئی چلا آخری پیغمبر پا منگ کرا شرا گلو مدینی تدی ہو جنی نو سوال پس طریقہ مانے کو چی امیدے پیغمبر اسوال الفاظ غلط تی بیا پوچھے بل دی حدیث سند کم کلام دے دی حدیث پا سند کی او کس رازی عبد الملک ابن ہارون ابن عنترہ دی حدیث پسند کی ہو داغر دے یوم کس دے چھ داغر نم دے عبد الملک اگر داغر دے پلار نم دے ہارون منہ دی دوان دی پلار روزوی مانے دوانو باندی محدیسی نو کلام کرے پوشی سو کوئی دروغ جن دے دزان نبی حدیث جوڑا ول یہ زول حدیث غالباً عبداللہ بن مبارک ہوئی سو کوئی داریں گی مجہول لے سو چاہ پہ سرد کرے چاہ پہ سرد کرے پہ دوانو مانے پہ پلا روزوی باندے نو دا سی اس حدیث دے پیش کہیں چھ پاگل کی پسند کے ان کلام دے جرح بیش ویدہ او دا آگے الفاظوں ٹک ندی پوشی دا دی یہود کی سطح دروغ دی دی ہی سکیقت نشتہ خد آیا ساتھ ہے پوشی ہاں حقیقت داو چاہی با ہاں دعا بے دا کولا چلا آخری پیغمبر رو لی گی چھ منگ داغ سر یوزیشو او جہادو کو داغ با امارت کی منگ داغ سر مدرو چھو دو کفار و خلاف جہادو داغ دعا بے اختلا دعا دانو آ چاہی با پیغمبر کوسی رسوال تو پہور پہ دے ولما جاہم کتابن اور کلا چراغ دی دیو جی نشان کتاب میں نہیں دلائے طرف دا اللہ نا مصدقون تصدیق کوم کے دل ما دا کتاب ما اون چدی سره دی وکانو من قبل او دی من قبل بخوا یستفتحونا چی طلب دا فتح بے کو کو بے صد بے عمر علیہ السلام سرا پاکستانو کفرو چی کافران دی فلم ما جا اون نور کلا چراغ دی دی عمر ما باو چفتنو عرفو چی دیو پی جند کفرو بھی انکار ہو کو باغبانی نے اگر داغر انکار ہو کو فلانت اللہ علی الکافرین نو لعنت دا اللہ دے کو منکرین باندے بے سمجھ ترو بھی انفسوں مین سماج شروع بیا دا اوسا تا تبیمه دا خطاب که بیزجر پوشی دو مخی خطاب آیت نمبر 88 اگه اون بیزجرو دا اون بیزجر دی زجر مانا رتنا پوشی مین سماج شروع بیا انفسا هم دا بیمخی آیت وضاحت کئی چرا دی ولی انکارو که اخبار پوشی چلی په پیغمبر علی السلام د پاره دعا او ته چې الله روي لګي چې موږ دا سره یوځي شو jihad کو او د کفار د کفارو خلاف jihad کو صحیح ده لیکن دوی ونه انکار کو دا انکار و چې ذکر کوي او قسم نه پوهې بے سما آیت د معمولی کو معنا کې مستقل سخت دی او جن خیال ته کوئی رو ری وې مخه بے سما بد یاغا اشترو به انفسهم چور کدی خرچ کدی ور کدی به باغی باندې انفسهم خپل ځانونه خپل ځانونه یې خپل ایمان نه به سما بد یاغا اشترو به چور کدی باغی باندې انفسهم خپل ځانونه یې خپل ایمان یې خپل ایمان یې به خرچ کو بد یاغا شه چور کدی باغی مان خپل ځانو مې خپل ایمان یری ایمان ورک او غشي واغس غشي څه دی ايت فروبي دا د دې به څه وضاحت کړي دا ايت فرود به سره دی بد دی غشي په خپل پوي بد دی غشي اشترو به انفسهم چور کدی با دې باغی باندې خپل ځانو مې خپل ایمان نه اگر بد چه ده چه دی پی خپل ایمان خرچ که خپل ایمان ورکو اگر بد چه واغست اگر چه جو آن یکفرو چه انکارو که بیما پاک کتاب انزل اللہ وچه اللہ را لگلے سیدا اگر بد چه واغست ایمان پی ورک اگر بد چه سو واغست اگر انکار که ولو دا اللہ دی کتاب نا صحیح ده په دې الفاظ کوی چې کوم وی بد هغه شی چې ورک دی پاغه باندې خپل ایمان خپل ځان یې خپل ایمان نه بد هغه شی دی ایک فروبی چې انکار وکړي پاک کتاب چې را لګره دی الله ایمان ورک او هغه بچي واغسته چې هغه د الله دی کتاب نه انکار کوي پوهې په کار دا و چې هغه بچي لری ورځولې وې دی وشي او دا نه خپل ایمان هغه نه ور کړو او هغه ایمان راوړې وې د الله په کتاب په کار دا شو لیکن دی هغه ایمان ورک او بچي واغس چې هغه د الله دی کتاب نه انکار کولو یعنی مطلب ایمان ورک او د الله دی کتاب نه انکار وک ترته د الله دی کتاب نه انکار خو بس ایمان نزان خلاصو ور دي کنه وشي بد بیا لشه چې ورک دی باغې باندې خپل ځانونه یې خپل ایمانونه ايغفرو بد یغا ايغفرو چې انکار وکړي باغ کتاب اندر لاو چرا لګره دی الله دا بغند ايغفرو سره ولګوا انکار یو کولی بغیان دوی د زد عناد نه ان هغه بچې دی ولی واغست د زد دوی نه جو سره بزد راجی نو هغه بیا تو توای چې دو دو سرو دی او نه دو دو پینځه دی صحیح ده کرا جو سره بزد راجی نو تو توای چې وی راشپ دا کوئی چې نه ورځ دا څه نه ده مزدی انسان سره بیا نه کیږي کنه نو انکار یې سو دي نو کو دی دو دی د زد عناد نه تا بغي د ایک فروس ورا تا ایک فروس سره لګیدلې دسه سره بیسه سره هغه بچی چې دی واغسته د ایمان په بدل کې هغه سو د الله د کتاب نه انکار دا انکار یې ولی وک بغیان د وجه د زد عناد نه پوښي اوس دا زد عناد دی ولی وک دا ان یرزل الله دا دې بغیان سره ولګوا په دې باندې پوښي په دې کو صاحب وی وره مشر صاحب د سر په نه یو درکې کوي ازره یو خاصه په آسانه په یو کې په آسانه په پوهیږي هغه درس ته سره زمان بغینه د وجی د زد عناد نه انکار وکړو بغین د وجی د زد عناد نه زد عناد ولې وکړو ایو نذر الله چراریږي الله من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء چې بچا باندې خوږه شي من عبادی د خپل بندگان نه خیالو کئی دوبارا آیت تخا بد دی اغشی چه ورک دی پاگی با نخپل زانونا ی نخپل ایمانونا بد دی اغشی کما چلی پی ایمان ورک این یک فرو چه انکاریو کو پا کتاب چرا لگره دی اللہ چه ایمان ورک و اغا انکار دا اللہ دی کتاب ناغی واغست انکاری ولیو که بغیل دو وجی دو زد عنادنا زدیو که دا زدی ولیو که زدی دیو جنو ان یونزیر اللہو چرا دیگی اللہ یا راولی گا اللہ دا سمیلے شی ان یونزیر اللہو چرا دیگی اللہ یا راولی گا اللہ من فضلی دخپل فضل نالا من یشاو پچا باندی جگو حسی من عبادی دخپل بندگاننا یعنی دی دا زد ولیو که زدی دیو جنو که چ الله په یو بنده باندې فضل وکړه چې الله هغه ته د قران وحي وکړه صحیح ده هغه کی پیغمبر علی السلام وکړه زکه يهود خدا موخفي وکړه چې دوی خدا خیالو چې اخري پیغمبر به منکر راشي لیکن اگر راغې په بل قوم کې په بل ځای کې نو انکار یې ویوځنه وکړه چې الله فضل وکړه په بل قوم باندې په بل چا باندې کی پیغمبر الله باغی کې رو لګه او د قران وحي هغه ته وکړه دا کدي مثال دا سینه دا کدنن سبا زمانی یو مولای شتره راځي چلو چوزه کې یو ماشوم د الله د کتاب در شروع کی تری مثال ځان کوی کې په دیاز په پوش یو ماشوم په یوزه کې در شروع کی چرا کې د سکول د نام لسم یاد یو رسم دو رسم د کالج شون بې نو دیل آدمی ملاو تراپاسی او زد شروع کی عینات شروع کی چرا دولی دانا دی کتاب در شروع که انا کتا مانا تا پوست کرده مقصر مرگرو تدا سی بلیشیوی انا کتا مانا تا پوست کرده ره انا کتا فیرون چی دانا با تا پوست کس ره فیرون چی کل آغا دی موسیٰ علیہ السلام اگا مرگری اگا ساہرین اجا دوگر چی اگی ایمان راوڑا فیرون اوی ته چې تامانه تاسو مانه د پوس کړو چې تاسو په دې ایمان راوړو په ایمان کې بعد فیرون نه د پوس کې او په دز کې ود مولا نه د پوس کې چې کله په علاقې کې در شروع کې نو مولا ته وایي چې به در شروع کو نو مولا ته اجازه درکې چې در شروع کا هغه په خبره نه کوي نو تاسو به اجازه ته نیو تا یو سورن هغه د سکول کالج در شروع کې نو مولا په دې د دې چې داغه تاییدو کې نو دا غر ذرا مقابله شروع کی پوښتنه کتا ولی در شروع ک دا ولی هغه د مقابله شروع کی مقابله مراد هغه انکار ده ها د څنګه آیت کې ده مقابله ولی شروع کی د زد وجنا زد دای چینا دغه هغه زد انا دای د مولا چې وای دا ورکوټه معصوم دې ده دس دانا دی کتاب کوي او زین شم کوله پکار خدا او چې دې الله ته جوړ شي الله دا ورکوټه معصوم دز کې دانا دی کتاب او زین شم کوله الله مالم توفیق راکي زه خدا او د علم کوم زه کو امام ما نو دې زه دې نه شروع کی الٹا او مقابله شروع کی چې بده باندې الله فضل کړي دې بده معصوم باندې من فضل دی علام یشا من عبادی چ په دې باندې الله فضل کړې دې په دې ماشوم باندې چې دا الله دې کتاب در شروع کړ چې دې علوم لا نه وکړي دې په خیال باندې او دا الله دې کتاب در شروع کړ پاغا الله احسان وکړ او مولا سي درس شکولې نو مولا په دې د دې چې د درسره مرګرتیا کړې وې زه دې نه دې شروع کړ او مقابله شروع کړ د دې آیت مطلب دا کړي په کار داو چې دې پیغمبر علی السلام دی بنی سائرو یهودو د مدینه نبی علیہ السلام مرگر تیا کڑے لے دی دا خود اخیری پیغمبر مبارک کے ویلی شیو کرا نو پزیر دی چی دی مرگر تیا کڑے لے نو دی سوکر انکاریو کر زدین آدی شروع کشی بھئی چې دته د کتاب وحی کولا او دته د بیان دکو منکی وی او کس دل هغه راکړی و نه ور پېږي ریاض مطلب داري د الفاظ خیالو کې بیا دوباره معنی تا بې سما بدیا شي اشترو بي چور کدي باغې باندې ان خو څو خپل ځان نه نه خپل ایمان نه بدیا غا هغه شي ايفرو دا ايفرو د بې سوره بدیا شي چور کدي باغې باندې خپل ایمان نه هغه بچي دا دې ايفرو چې انکار کوي باغ کتاب انزل الله چې را لګل دي الله بچه داو با انکاری وجو که بغیان دو وجی دزدنا انکاری وجو که بغیان دو وجی دزدنا دا زدی وجو که زدی وجو که دی وجینا داو سدی که خیر داو سرو برکت کیو سدی که دا جونا بی اسما بدی آغشه این اترو چه ورک دی پاگی مانی انفسو خپل داونا یعنی خپل ایمانونا این یک فرو بدی آغا این یک فرو چینکارو کدی پا کتاب انزل اللہ چرا لگلے دی اللہ انکاریو کو بغیم دوری دو زدنا او زدنا دیو کو ان دیو جنا ینزل اللہ چرا لگی اللہ من فضل اخپل فضلنا علا من یشاو پشا باندی چه خوخشی من عبادی اخپل بندی کارنا چ الله په چا فضل وکي الله ورته خپل کتاب وې ورکی د خپل کتاب علم ورکی هغه د الله د کتاب بیان شروع کی نو دینا یې نه مطلب دا دی چې دینا الله د خپل کتاب خدمت وانه غسد بلکې یو عام سړی نه واخلي نو دې داګه د وجه نه شروع کی چې دا ولې داسې وشو پوه شي فبا نو په کار دا چې دا به پرسمن ګټیا کړي دی عالم دی مولا لیکن د الٹا داغه خلاف شروع نو سجلو شو فبا او بغضبن علی غضب نو راگیر شوندی بغضبن بغوزه سره علی غضب د پاسه د غوسی مخکنه بلا الله غوسه و پدی مولا باندې پدی ناکار مولا باندې مخکنه د الله غضب غیر مغضوب علی مو به ده چلا من د غیر مغضوب علی نو ساتي چې د الله غضب بشه مخکنه بلا الله غضب داو چه مسئلے نا بیانا ولو مولا سے پخپلا ترو سا گرے ناستو کنا لیکن چه او دا کالج جو دسکل یو طالبی نمو سنن دو اگر آپا چه دا اللہ کتابی شروع کر نو دی مولا باندے خمک کنا دا اللہ غضبو دا اللہ غصت بیوا چه دا اللہ دا کتاب درس نکو بیان نکو لیکن چکل آگا سنن در شروع کر طالبی نم اغماشو نو دا آگا پکار داو چه آگا سنے مرگزیا کرو بلکت دا آگا خلاف شروع کو داغه سره زه دینا دوک نو د باندې ډبل غصه شو یو کو داغه د الله د کتاب د نه بیانولو او دیم داغه موحد د مقابله داغه زه دینا داغه سره نو د باندې ډبل غضب شو پوجي فبا او بغضب علی غضب نو استاد محترم خبره چې نیت کې دې سي ملاقاتي چې کله وبسي ودرېږي دانه چې ته پسې ودرېږي نو مرګره استاد محترم اکثر دا چې درس کیو چې کړه ودې سي ملاقات زینت کې نه کوې چې نه کړې دې ملاقات دي ډبل موضوع باندې دې چې ډبل غضب الى الله شوه نو یو مرګره هغه وایي چې کړه جمعه کې ودې سي ملاقات زینت دې نو ویلې به چې نه کوما دې اوای کنه دې حاضر امام پسې باز خلک نیت کوي کنه نو حاضر امام بیا ده او چې نیت وکړې دي او ځتی ملاقاتي دی غضب چې غضب به شوی دی دی ملاقاتي نو استاد محترم دې ځل چې دا خبره کوم استاد محترم ته چې کما مقصد د خبرې دا نه جیتې دې سی وایا پوه شي او مطلب دا دې سره په جنور په کوچې دا سی بې ایمانه ملای دا به سره موږ مکو پوه شي د جمعه بعض من خلک اکثر پوری کې نه پدې خبره باندې من د جمعه د څوک منی کو نه چې سره مونږ چاته وشه جمعه کې موږ مکوا او جمعه کې داسې بلسی مورا ورا دي چې دا الله کتاب نه خبر دی او د چا د الله کتاب نه بیانې او د دې یې نه نه بیانې چې د جمعه کې د حق خبر او کما خلک به د جمعه ته باسي وای دا جمعه سستا ټیکا په نه پوه شي دا جمعه سستا ټیکا په نه چې مطلب ستا په ټول ډون دی نو ته به تیرې بنا مولیان مونږ ولیدل چې په جمعاتونو کې 150 بیلدل او 150 کال په جمعات کې تیر کی لیکن یو چاته د الله کتابونه خو درې شي بلا مليان لیدري هله به موږ د اخوا کې سار جمعاتونو دي دا جمعات دا د او پس یو خو راشه او چې نوم له ساتل تاسو به دې کې یو د جمعات کوم هران کې دې جمعات کوم راځ دې دا چې نس دې تاسو دا او چې نو یو د جمعات د مولا د دین اعلان شي کده چا د الله کتاب یو ته کې اوذر چې داګه نه زکړي بیا و یاره موږ ته وځه و تاسو د جمعات کې مونږ نه کوي نو زه څنګه داسې مولا په مونږ کوم چې د الله د کتاب نه خبر دی او چا ته یو ته کې د الله د کتاب نه خای په کار خدا وا اوس کو سو با نو کدا سو کې چیرې وې څوک ګینی نه وې وای څوک ګینی نه کینی ته دا الله د کتاب درس کوا یو کس خو بکی نه کړه نو کو سات زمو ترم چې کړه تر راغې او درس شروع کو په دې اخوانی جمعه کې بلال مسجد دا دیګور مسجد ته چا خواله نو دې سره سره ما غلې کې سدنور کولنی والا نو یو کس وا دا سره اوس مړ دی الله دی وبکی خسر دی شمس الدین نو میو او استاد محترم ولا د درس دعوت ورک نو علي بند سهاري مستمو د سهاري مست نو سهاري مستمو نو استاد محترم وای مونږ جمعه درو ته ما درا دا هغه جمعه صرفا کی کور او شي نو او دې وی چر د درس دعوت ورک او دې چر وای دا سوچتا چې مونږ ته درس شروع کی نو استاد محترم ښا وای از دې ته شروع کوم کر وای ښا نوې کله وې کله ست وې راځه اوس نوې په هغه سات باندې مې واپس ځان ثبوت او لاړو د جمعه یو ګل کې موږ وړو هغه ټیم موږ په دې لیدل استاد محترم چې درس وکړو درس ان پہچان وې چې هغه خبر نه تقریبا اوس کې زمو عمر تقریبا 10 کال وو پوښ نو هغه خیا چې ما چې کوم ټیم کې لیدل او هغه بیا غټه دایره و بل خلک بوته نه شو وګین استاد محترم دا خبره کوي چې دا درس ما یو کس ته شروع کړ شمس الدین الله دې وبخي او جی عثمان دې نو هغه وې په می ته ځان سره درس مې ته شروع کړ وې په نه یو کس بیا دو شو بیا موږ دا درس وګرځا راته به مخکې ان ولاد سي وینګره وینګره دې اوسه کافي عمر نه نو راځي استه وایي درس راځه نو هغه بیا هغه شو سره دا رنګي بڑا کافی مرګري وسره یو لوی شو سای هغه درس حلقه بیا کافی غټ شو نو څه دا خبره چې تاسو یو چر دا یو کس درس نه شروع کوم دا خبره چې نن دې د تراځل د منګل تنا شو دا دا غيو وای شي ا رقم سات دا حلقه چې زیاد شي دا یو ولې دوه نه زیاد شي علي شه دې چې مستای ته کې ناصل نو دې یو دوه کسانو دا نه چې څو غټه حلقه وا بلا کسان او کده یو کس دو دو دین او ساج محترم یې راغشې وی چر دا خو یو کس دو دی او زه درس نه کومه پوجي او د دې دی نه واپس ته لوي کړی دا نو مونږ چې دانن په دې دی نه چې در ته یو ټکی دو وایو دا شي او ری نو دا حلقه بنوا او دې ته سوچ مګو چې مثال یو دی یا دو دی ته دا الله دی کتاب بیان کوا ابراهيم عليه السلام چې کلا بیت الله جوړ ک الله او دوی چې ابراهيم आवाज وکا اوازو کا نبایم علیہ السلام تا اوی چی اللہ چا تا اوازو کم اللہ اوی تا اوازو کا رسول زمان کار دے پوشی یعنی دی بیت اللہ دا حج پا در آدو دا پارا اوازو کا دا مقصد دی نبایم علیہ السلام اوازو کا رواز کرا دیو چی چا دا آواز سور زلہ جواب ورکر دے با عمرزی آغا زر آغا عمرز دا زر بزی آغا زیتا که یو ځلې د اواز جواب ورکړې که دوه ځله که درې ځله پوه شي نو ابراهيم عليه السلام کله یې د کتلې چې څوک نشته دی اواز څنګه وکم نو په هغه کې اوسو کوم نو که څوک دا د کین ته جمعه ته درس کوا زموږ داسې ملګري ما لیدلي چې هغه اسې همداسې خالي دغه ته درس کړی دی موږ داسې ملګري لیدلي پوه شي ځان له درس کوا دیوالونو ته درس کوا طالب الله مرګري پیدا کې دایا سات الله دې غیرتی بچا دې دې غیرتی ذات دې غیرتی بچا دې غیرتی هم خلک کې خوښه پوجا فباء بغضب على غضب مراگی سلی بغوشی شاہ لپاس دغوشی ولیل کافین آداب مہین او دفاہ دمونکین آداب رسوہ کنکے دے ولما جاؤں کتاب من عند اللہ اور کلا چراغی دیتا کتے وزی مشان کتاب طرف دار لانا مصدق اللہ ماؤں تزدیق کنگی را کتابوں چدی سر دی وکان او دی من قبل فخوا یزدب تحون چی طلب دفن عبے کو پبیسد پیغمبر علیہ السلام سرا پراتد پیغمبر علیہ السلام سرا اللذین پاکستان کا فروج کافران دی فلما جا اون ہر کا چراغ پیغمبر ما باو صفت سرال فو جدیو پی جند کفر و بین انکار ایک اداغنا فلانت اللہ جل کافرین نلانت اللہ دے بون کی نگو باندی بیسا ما بدیا شے اشترو بی انفوزو چور کدی پاگی بانی اخپل زامن این اخپل ایمانونا بدیا شے چور کدی پاگی بانی اخپل زامن این اخپل ایمانونا بچے کم دے ایت فرو چینکارو کدی پاک کتاب چرا نکرے دی اللہ انکارو کر بغیان دو وجی تزدنا زدیو کر دیو جنا انزیر اللہ چرا دی گا اللہ من فضلی دخ پر فضلنا علامی شاو دخ پچا پانی جو ہوشی من بعدی دخ پر بندی گانونا فباؤ بغضب علا غضب نراغیر شدی پوغسی سرد پاس دوغسی وللعات وجل کافین آداب مہین او زباد منکنو آداب رسوا کون کے دے